iarbă moale, hai să-ntindem ora mare, hai să-ntindem ora mare, că e zi de sărbătoare. Cu fete și cu flăcăi, cum se joacă pe la noi, cu fete și cu flăcăi, cum se joacă pe la noi. În luncă la stejerel, joacă Horan cetinel. În luncă la stejerel, joacă Horan cetinel. Și joacă fetițele, le zboară cătrințele. Și joacă fetițele, le zboară cătrințele. Hai mândruțo-n hora mare, că e zi de sărbătoare. Hai mândruțo-n hora mare, că e zi de sărbătoare. Și e mare veselie, să jucăm până la ghindie. Și e mare veselie, să jucăm până la ghindie. Mândrulița mea Mărie, hai cu mine la bănie. Mândrulița mea Mărie, hai cu mine la bănie. Să alegem un loc de casă lângă jiu la umbra deasă. Să alegem un loc de casă lângă jiu la umbra deasă.